پری که رخنه به دل ها نمود و رفت، آمد به ناز و بوسه ای از من رو بود و سرمست از می آمد و سرخوش نشست و حیف، یک لحظه همچو مستی آن باده بود و یک جور ادادم ساخت، یک جور ادادم ساخت، مرا تشنه کامتر دردی به دردهای درونم فزود و ولی کم چو ماه نو آمد دمی و گوشه ابرو نمود و رفت، منتظر که از پیان بوسه چون کنه، لب را به گفتگوی دگر ناگشود و رفت، لب را به گفتگوی دگر ناگشود و رفت. Thank you. من منتظر که از پی آن بوسه چون کنه لب را به گفتگوی دگر ناگشود و از داستانه عشق و وفا بین ما همان آهنگ بوسه بود که دستان سرود و در تر χωρί μπουδί. Νοβέτ με το χώρο να γιομαδιάς δε γερόν. Νοβέτ με το χώρο να γιομαδιάς δε γερόν. Το σαν μεν στο χωμόρεν χαμπαρές χείς με δόρεν σαρε χώμοντ νείς με δόρεν και τα γόζομι το من رو شنو مو به زه ششد با تو بگویم که در این آینه دل رخ زیبا یه تو دارم. مکن ای دوست ملامت، بنگر روح ز قیامت، همه موجم همه جوشم سر دریا یه تو دارم. همه موجم همه جوشم سر دریا یه تو دارم. بر دربان تو آیم، ندهد با رو برانم، خبرش نیست که پنهان چه تماشا یه تو دارم.